to suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 1 czerwca. Przed chwilą minęła 15. A zatem czas na serwis Trójki, Artur Ewertowski. Panika wśród mieszkańców obwodu białgorodzkiego. Na rosyjskim terytorium kolejny raz pojawili się rosyjscy partyzanci walczący z Putinem. Proces Jerzego Zięby i dwóch innych osób oskarżonych o sprzedaż produktów leczniczych bez zezwolenia rozpoczął się w Warszawie. Ruszył tak zwany mały spis rolny. Antyputinowscy partyzanci kolejny raz wywołali panikę wśród mieszkańców obwodu białgorodzkiego. Walczące po stronie Ukrainy rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji wkroczyły na terytorium Rosji, ostrzelały miejscowość Szebiekino i znajdujące się w pobliżu rosyjskie wojska. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Antyputinowscy partyzanci poinformowali, że prowadzą działania mające doprowadzić do obalenia kremlowskiego reżimu. Dokonując zbrojnych wypadów na terytorium Rosji, tłumaczą miejscowym cywilom, że nie muszą się bać, a jeśli chcą, to niech dołączą do zbrojnego sprzeciwu przeciwko Władimirowi Putinowi. Mieszkańcy rosyjskich miejscowości leżących w pobliżu ukraińskiej granicy uciekają z domów. Lokalna administracja zorganizowała ewakuację dzieci. Kremlowska propaganda zapewnia, że radzi sobie z partyzantami, ale naoczni świadkowie są innego zdania. Mieszkańcy Szebiekina poinformowali, że ostrzał miasteczka trwał około 4 godzin. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz informacja sprzed chwili. Jest zgoda, wstępna zgoda w Komisji Europejskiej na przedłużenie unijnego zakazu importu z Ukrainy do września, ale rozmowy jeszcze trwają. Dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Blokada importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika weszła w życie 2 maja i miała obowiązywać do 5 czerwca. Polska uważa, że ten zakaz powinien być przedłużony, ale przeciwko temu protestuje Ukraina. Polska jest liderem wykrywania rosyjskiej dezinformacji, uważają uczestnicy konferencji Dezinformacja Jutra – Przyszłość Wojny Informacyjnej. W Warszawie na temat przyszłości wojny informacyjnej debatowali politycy i eksperci. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że fałszywe informacje i kampanie dezinformacyjne są stałym elementem prowadzonej przez Rosję wojny hybrydowej. Błędna informacja, nieprawdziwa, nieprecyzyjna podana w tym czy innym medium. To jest tak naprawdę narzędzie wojny. To jest narzędzie wojny hybrydowej, stosowane od lat, stosowane nie tylko przez Rosję oczywiście, ale Rosja dzisiaj stosuje to narzędzie na największą skalę, z największą intensywnością. Podczas konferencji zaprezentowano raport Wojna Informacyjna 2022-2023 przygotowany przez serwis hashtag Fake Hunter oraz naukową i akademicką sieć komputerową. W sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia rozpoczął się proces Jerzego Zięby i dwóch innych osób oskarżonych o sprzedaż produktów leczniczych bez zezwolenia. Sprzedaż odbyła się za pośrednictwem stron internetowych. Jerzy Zięba miał działać jako prezes spółki zarządzającej inną spółką oraz wspólnie i w porozumieniu z Haliną Kostką. Oskarżeni wyrazili zgodę na publikację nazwisk i Piotrem D. Akt oskarżenia odczytała prokurator Ewa Kiec. Wystawił ogłoszenie o sprzedaży wyżej wymienionych produktów, które spełniały kryteria przyjęte w definicji produktu leczniczego określone w ustawie, na skutek przypisania im w ulotkach informacyjnych zamieszczonych na wyżej wymienionych stronach internetowych właściwości zapobiegania chorobom lub ich leczenia. Prokuratura zarzuca oskarżonym także obrót środkami spożywczymi powszechnie spożywanymi szkodliwymi dla zdrowia i życia. Spożycie wyżej wymienionych produktów w warunkach normalnych i zgodnie z przeznaczeniem może spowodować negatywne skutki dla zdrowia lub życia człowieka z uwagi na przekroczenie bezpiecznego dziennego limitu spożycia co do beta-karoten, a co do mumifisantą, gdyż w szczególności zawiera substancje zanieczyszczające lub zanieczyszczenia mikrobiologiczne w ilościach przekraczających dopuszczalne poziomy określone w rozporządzeniu Unii Europejskiej oraz inne zanieczyszczenia. Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na połowę października. Rozpoczął się tak zwany mały spis rolny. Chodzi o istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne. W województwie lubelskim objętych badaniem zostanie prawie 13 tysięcy gospodarstw, mówi dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie Krzysztof Markowski. W rolnictwie zmienia się wiele rzeczy i każdy rok pokazuje nam różnego rodzaju zmiany. To jest po to, żeby być może i zmodyfikować na przykład krajową, regionalną politykę rolną. Te informacje, one także będą na potrzeby wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Badanie dotyczy wylosowanych gospodarstw, do których został wysłany list prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Badanie jest obowiązkowe i potrwa do 14 sierpnia. Przez pierwsze 2 tygodnie można przekazać dane przez internet. Później tylko rozmowa z urzędnikiem. Badanie prowadzi Główny Urząd Statystyczny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ze statystyk wychodzi mi, że zazwyczaj po serwisie informacyjnym prognoza pogody, a i proszę, wieczorem i nocą pogodnie tylko na północy oraz na północnym wschodzie będzie się chmurzyć i może przelotnie padać. Wiatr słaby, na północy umiarkowany i porywisty. Tej nocy od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. Jutro słonecznie, choć po południu. Miejscami na wybrzeżu, na wschodzie i na południu kraju może się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego w Karpatach możliwe burze i tam też popada najmocniej. Jutro wiatr północny. Mocny, umiarkowany, w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Jak zacznie się weekend? No ciepło, od 13 stopni nad samym morzem, to może nie specjalnie. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu 15, no ale już w centrum lepiej 19, na Dolnym Śląsku do 21, a na Podkarpaciu nawet do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki, 6 minut po godzinie 15. Sprawdzamy listę obecności. Bardzo proszę, 2 dwójki, 7 trójek. Na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania, ha, niezwykłego, oczywiście od tego nie uciekniemy, bo nie chcemy. Pamiętamy, że dziś między innymi, ale nie tylko, będziemy to podkreślać, Międzynarodowy Dzień Dziecka. Rozpoczynamy audycję popołudniową. Zapraszamy do Trójki. trójki. No i witamy wycieczkę, która będzie z nami przez cały czas. Zatem zachęcamy do pozostania z nami co najmniej do godziny 19. Teraz cichutko. Czwartek, 1 czerwca, 152 dzień tego roku. Słońce z nami prawie przez cały dzień, bo w wielu miejscach słonecznie i ciepło. Ten dzień potrwa 16,5 godziny. Zajdzie słońce przed samą 21. A z mądrości ludowych czerwiec na maju zwykle się wzoruje i jego pluchy i pogody często naśladuje. To, że wiemy, że dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka będziemy świętować i o tym też dziś rozmawiać. Dziś także Światowy Dzień Rodziców, Święto Służby Ruchu Lotniczego. A imieniny Hortensji, Jakuba, Konrada i Nikodema. Jesteście gotowi? Dobrze. To ja składam najlepsze życzenia solenizantom i jubilatom. 10 minut po godzinie 15. Co? Fajnie jest? Fajnie jest w Trójce. Fajnie, to jak się zapali czerwona lampka, to teraz przepraszam Państwa bardzo, bo ja tak troszkę tu z naszymi gośćmi i oczywiście z Państwem proszę wybaczyć takie zamieszanie. 13 minut po godzinie 15 na poważnie. Dziś oczywiście pierwszy dzień czerwca. W Sejmie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży. O tym powiemy jeszcze przed godziną 16. I nawiążemy do tego, o czym było w serwisie. Rosyjskie rodziny otrzymują gratyfikacje m.in. finansowe za adopcję nielegalnie wywiezionych z Ukrainy dzieci. O tym informuje niezależny rosyjski kanał na Telegramie. Chodziliśmy fotografować sprzęt wojskowy, który ostrzelali Ukraińcy i zdjęcia wysyłaliśmy na Messenger Sił Zbrojnych Ukrainy. Zobaczyli nas Rosjanie i sprawdzili nasze telefony, a potem związali i wywieźli do Chersonia. Ktoś siedział miesiąc, ktoś inny tydzień albo trzy. O tym bulwersującym problemie powiemy. W rozwiązaniu tego palącego problemu zaangażowana jest m.in. Polska. W audycji popołudniowej opowiemy o problemie wywożenia dzieci przez Rosję. O tym powiemy przed 18. Od dziś zaczynamy zaczęły obowiązywać sankcje dotyczące zakazu przejazdu białoruskich i rosyjskich ciężarówek przez Polskę. Na pewno te sankcje nałożone w tym momencie przez polski rząd będą boleśnie odczuwane przez firmy białoruskie, firmy rosyjskie. Tymczasem rosyjski reżim dezinformuje opinię publiczną, że uda się mu uniknąć sankcji. Jak władze Putina chcą na przykład przed wjazdem do Polski przeładowywać towary do ciężarówek z innych krajów, nie z Białorusi i nie Rosji. O tym powiemy jeszcze przed godziną 16. Po 18 ważne pytania i odpowiedzi w trójkowym komentarzu dnia. Będzie także podsumowanie dnia, ważne sprawy ekonomiczne i zapowiedź konkursu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia 2023. Rozstrzygnięcie tego konkursu jutro o poranku w audycji Winien i Ma. Jako że dziś czwartek, w naszym cyklu News albo Fake News Cyberczwartek, dziś powiemy o atakach hakerskich, o podszywaniu się pod znane sklepy internetowe, czego i kogo może dotyczyć taki atak, jak bronić się przed takimi cyberatakami. O tym powiemy jeszcze przed godziną 18. To nie fake news, to news. W największych europejskich miastach rozpoczyna się sezon miejskich kąpielisk, a w Warszawie będzie, ale rekordowo drogi. Zdaję sobie sprawę, że jest to koszt, natomiast ceny są dostosowane do obecnych warunków, do sytuacji gospodarczej. Musimy reagować na to, co się dzieje na rynku. Przyjrzymy się wyliczeniom ze stolicy. Okazuje się, że w Warszawie całodniowy bilet na kąpielisko będzie dwukrotnie droższy niż na przykład w Berlinie czy Zurychu. O tym powiemy po 17:00. Nie zabraknie informacji sportowych, ekonomicznych, oczywiście najświeższych prognoz pogody, także informacji drogowych. Oczywiście nie brakuje muzyki, zapowiedzi koncertowej, wejściówki na trójkowy koncert dla młodszych i starszych. O tak, proszę nie odchodzić od radiobornika. Oh, Jak bumerang po kilku latach wraca pomysł przymusowej relokacji uchodźców w Europie. Prezydencja szwedzka chce tak zwanej reformy systemu azylowo-migracyjnego, według której w sytuacji kryzysowej każdy kraj członkowski miałby przyjąć rocznie nawet 120 tysięcy uchodźców. Jeśli jakiś kraj nie chciałby przyjąć uchodźców, wtedy musiałby zapłacić 22 tysiące euro za osobę. Polski rząd nie wyraził zgody na takie podejście, stąd powrót wspólnoty do tej niesprawdzonej retoryki przyjmowania uchodźców, mówiąc kolokwialnie, na siłę, co podkreśla Karolina Zbytniewska, europeistka, redaktor naczelna euroactive.pl. Mamy okres letni, uchodźców jest coraz więcej. Jednocześnie wzrastają problemy demograficzne i w związku z tym instytucje Unii Europejskiej, państwa Unii Europejskiej zastanawiają się, jak konstruktywnie połączyć rozwiązywanie problemu demograficznego z tym, że w wyniku konfliktów, biedy, ale też zmian klimatycznych jest i będzie przybywało do Europy coraz więcej uchodźców i będą głównie udawały się do państw południa, ale też ostatecznie w większości będą chciały się udać do państw bogatszych docelowo. Chodzi o to, aby to jakoś rozładowywać i się tymi uchodźcami dzielić. Zarówno prezydencja szwedzka, jak i Komisja Europejska wraca do pomysłu, który nie tylko nie wypalił, ale przede wszystkim wzbudził ogromne emocje. Podkreśla profesor Tomasz Grosse, europeista z Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie do Europy przede wszystkim docierają różnego rodzaju nielegalni imigranci o charakterze przede wszystkim ekonomicznym. I tutaj odgrzewanie nieudanego pomysłu jest powtarzaniem błędnej polityki. Podobnie uważa dr Andrzej Anusz, politolog UKSW. Wracanie z koncepcją przymusowej relokacji, jeszcze stawianie kwestii finansowych, wysokości 22 tysięcy euro, tak zwanej kary za jednego uchodźcę. Moim zdaniem pytanie jest, czy polski rząd nie powinien wystąpić w tej chwili jako, powiedzmy, swoista odpowiedź na tą propozycję do Komisji Europejskiej o policzenie za ponad milion uchodźców z Ukrainy kwoty 22 tysięcy euro od osoby. Ja rozumiem, że prezydencja szwedzka może chcieć takiego podziału, dlatego że Szwedzi mają największy problem z migracją innych kręgów kulturowych. Mówi Patryk Jaki, europoseł PiS. Żadną tajemnicą nie jest to, że gangi przejęły ogromne części miast tych migrantów. Natomiast jestem przekonany, że Polska się na to nie zgodzi i będzie budować koalicję, aby do czegoś takiego nie doszło. A nawet jeżeli by do czegoś takiego doszło, to po prostu powinniśmy walczyć o to, aby zliczyć kwoty uchodźców, których Polska przyjęła z Ukrainy. I jeżeli alternatywą byłoby do nieprzyjmowania było płacenie pieniędzy, no to Polska jeszcze powinna otrzymać za to rekompensatę. Z jakichś powodów Unia Europejska, Szwecja i Niemcy wielokrotnie wyżej cenią imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki niż innych Europejczyków, którzy rzeczywiście zostali dotknięci przez wojnę. I to jest rzecz co najmniej bulwersująca. Najbardziej głośno sprzeciwiają się tej propozycji Polska, Węgry, Czechy. Same Niemcy jeszcze nie są pewne, jak ustosunkować się do propozycji, ale zwróćmy uwagę, że wiele krajów się po prostu nie odzywa i w tej chwili raczej propozycja ta nie ma większych szans na bycie przeforsowaną. Prezydencja szwedzka, mam takie wrażenie, że oderwana jest od rzeczywistości, z którą mamy na co dzień do czynienia. I dodajmy, że przyjęcie propozycji szwedzkiej wymagałoby większości kwalifikowanej, a dziś w obliczu wahań Niemców i milczenia wielu przedstawicieli państw nie wiadomo, czy uda się uzyskać krajom, które są zwolennikami tych propozycji. A wracającym pomysłem przymusowej relokacji uchodźców w Europie zajął się nasz reporter Jacek Frenzel. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 15. To me, I know, but I can't change. Tried to tell you, but you look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch, I'm a lover, I'm a child, I'm a mother, I'm a sinner, I'm a saint. I do not feel ashamed. I'm your hell, I'm your dream, I'm nothing in between. You know you wouldn't want it any other way. So take me as I am. This may mean you'll have to be a stronger man.

Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. A mówiłem, że 29 minut po godzinie 15. Czas na informacje drogowe. Radio Nawigator. A głos ma Patryk Bedliński. Dzień dobry. Dzień dobry. Korki na A4 i to w sporej liczbie, między innymi w stronę Legnicy, między węzłami Mikołajowice i Legnickie Pole, między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem w stronę Katowic, między Katowicami a Mysłowicami, w tym przypadku w kierunku Krakowa, a pod Krakowem też utkniemy, na przykład w okolicy Zakopianki mamy korek w stronę Katowic, a z kolei w stronę Tarnowa zwolnimy przy zjeździe na Skawinę. Opuszczamy A4 i przejeżdżamy na S7, tutaj utrudnienie między węzłami Głuchów i Grójec. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką mamy blokadę jednego pasa w stronę Krakowa. Korek na S8 utrudnia jazdę między Nadarzynem a Mszczanowem, a na 11 utrudnienia po zderzeniu trzech pojazdów między Piłą a Chodzieżą. To 190 km. Droga jest nieprzejezdna. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Jest 15.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę dotyczącą zamówienia kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej. Szef MON powiedział, że dokument wpłynie na moce produkcyjne polskich zakładów zbrojeniowych. Umowa przewiduje zamówienie amunicji artyleryjskiej 155 mm oraz pozwoli na zakup kolejnych sztuk amunicji 120 mm, dodał wicepremier. Umowę podpisano pomiędzy Agencją Uzbrojenia reprezentującą Skarb Państwa a konsorcjum PGZ Amunicja. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczęło pracę nad zaostrzeniem kar dla pijanych kierowców. Zgodnie z zapowiedzią resortu, osoba, która spowodowała wypadek pod wpływem alkoholu, będzie mogła trafić do więzienia na 20 lat. Ministerstwo chce także wprowadzić zmiany, które sprawią, że sprawcy przestępstw nie będą mogli uniknąć aresztu tymczasowego. Minister wskazał, że chodzi o sytuacje, w których kierowcy drogowi nie mogą uczestniczyć w czynnościach procesowych z powodu upojenia alkoholowego lub odurzenia narkotykowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne. Prowadzący działalność gospodarczą mają na to czas do 5 czerwca. Mogą to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Rzecznik prasowy zakładu Paweł Żebrowski wyjaśnił, że w związku z licznymi prośbami zakład zwrócił się do resortu zdrowia o szczegółową interpretację niektórych przepisów. Resort dał zielone światło na wydłużenie terminu, który upływał dzisiaj, ale dzięki temu prowadzący działalność mają czas do poniedziałku, dodał. To był serwis Trójki. A kolejne wydanie wiadomości już za niecałe 28 minut o godzinie 16. Czas na wiadomości sportowe. I Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Już za niespełna pół godziny rozpocznie się mecz Polek z Włoszkami w siatkówkę. Przedwczoraj biało-czerwone wygrały z Kanadą 3-2, ale i tak to reprezentacja Włoch dziś uznawana jest za zdecydowanego faworyta, choć drużyna jest w solidnej przebudowie, zresztą tak jak nasza, mówi libero Maria Stencel. Nastroje przed meczem z Włoszkami są bardzo dobre. Na pewno będziemy chciały wygrać ten mecz. Na pewno podejdziemy do tego meczu poważnie. Aczkolwiek chciałabym tutaj podkreślić, że nieważne jaki jest przeciwnik po drugiej stronie siatki, wychodzimy nastawione tak samo, czyli bardzo silne, agresywne i chcemy wygrać każdy mecz, więc czy to są Włoszki, czy Tajlandia, z którą będziemy grały, czy Serbki, wychodzimy po wygraną. Bojowe nastawienie. Według planu początek punktualnie o 16. Nasi siatkarze z kolei towarzysko zagrali w Nagoi z Japonią i przegrali 2-3. Okazja do rewanżu w piątek. Iga Świątek już na korcie rozgrzewa się w Paryżu, ale jak to w tenisie nierzadko trudno jest ocenić dokładną godzinę rozpoczęcia gry. Także za kilka chwil początek meczu, a rywalką pierwszej rakiety świata będzie Amerykanka Claire Liu. Ostatnio Polka z plasującą się na 102. miejscu w rankingu WTA Amerykanką grała również w drugiej rundzie w Indian Wells i wygrała do 0-1. Pozostajemy więc optymistami, choć broniąca na Roland Garros tytułu Świątek mierzy się z ogromną presją. Presja jest większa, bez dwóch zdań. Ma się poczucie, że dużo osób obserwuje, analizuje moją grę i w pewnym sensie próbuje bardziej ją poznać, ale dużo jest pozytywów. Przede wszystkim poczucie spełnienia i tego, że jest się w miejscu, do którego dążyło się przez całe życie. Cieszę się po prostu z tego, co już osiągnęłam. Staram się wciąż jakby o tym pamiętać, mimo tego, że w tenisie mamy tak, że jak podchodzimy do kolejnego turnieju, to w pewnym sensie nie ma znaczenia, co było wcześniej. Trzeba walczyć i na każdy mecz być skoncentrowanym tak samo, bo wiele może się wydarzyć. Dobre wieści napływają z Wiednia, gdzie trwają Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Polacy wygrali dziś 2 mecze i zwiększyli szanse na wyjście z grupy, bo uległy one pewnemu zachwianiu po przedwczorajszych porażkach. Przemysław Zamojski, Szymon Rduch, Adrian Bogucki i Mateusz Szlachetka na początek pokonali dziś mocnych Litwinów i to po dogrywce 22-21, a potem Belgów 21-15. Klubowe rozgrywki piłkarskie albo już zakończone, albo lada dzień się zakończą. Nadchodzi czas meczów międzynarodowych, zatem okazja do wietrzenia szatni. Ciekawe dni dla wielbicieli Lionela Messiego. Argentyńczyk definitywnie żegna się z Paris Saint-Germain. Huczy od plotek, jakoby zapisał już dzieci do brytyjskiej szkoły w Barcelonie, co oznaczałoby, że lada dzień może zostać klubowym kolegą Roberta Lewandowskiego. No ale na fakty w tej sprawie musimy jeszcze poczekać. Jutro słonecznie, choć po południu miejscami na wybrzeżu wschodzie i na południu kraju może się chmurzyć i przelotnie padać. W Karpatach możliwe burze i tam też popada najmocniej. Wiatr północny, umiarkowany w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Jutro na termometrach od 13 stopni na wybrzeżu, 15 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 19 stopni w centrum, 21 na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura na Podkarpaciu jutro nawet do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. No tak wygląda jakby dosłownie za kilkadziesiąt sekund. Tak, już końcówka rozgrzewki. Panie serwują, próbują się wczuć w piłkę, w kort i w wiatr, bo widać, że w Paryżu wiecznie. Będziemy śledzić to spotkanie, dla Państwa relacjonować za 25 minut 16. Clock strikes upon me. po prostu do głośnika musisz mówić. Nie do głośnika, tylko do mikrofonu. O, to tutaj właśnie. Ale nie dotykamy paluszkami. Jak państwo słyszą, dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka, ale nie tylko my, także prezydent Andrzej Duda, który odznaczył młodych bohaterów medalami za odwagę. Zresztą siedzibę polskiego parlamentu przejęły dzieci. Odbyła się 29. sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznych obrad to zginąć, ale z honorem, słowa Krystyny Budnickiej, bohaterska walka zbrojna żydowskich organizacji bojowych z Niemcami z perspektywy 80 lat. O ludzki, społeczny i narodowy honor oraz godność na przykładzie powstania w getcie warszawskim. A o obchodach Dnia Dziecka w Sejmie i nie tylko, Małgosia Naukowicz. W Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wziął udział w organizowanej po raz siódmy akcji Bezpieczne Wakacje z parą prezydencką. Odznaczając medalami za ofiarność i odwagę trzech chłopców, prezydent mówił, że umiejętność niesienia pierwszej pomocy jest bardzo ważna, szczególnie podczas wakacji. Każdy z nich uratował zdrowie, każdy z nich uratował życie tak naprawdę. Antoni i Mikołaj ratowali tonących i pomagali w ratowaniu tonących. Organizowali akcje pomocy, niesienia ratunku. A Piotr tak naprawdę zapobiegł dramatycznemu, pewnie w skutkach, pożarowi domu, ratując też i swoje siostry razem z bratem. Jak co roku w Dniu Dziecka odbyła się sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. W tym roku młodzi posłowie dyskutowali o bohaterstwie powstańców getta warszawskiego. Uczestników sesji powitała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak mówiła, aby zasiąść w ławach poselskich, mieli oni do wykonania zadanie wymagające wrażliwości, mierzenia się z problemem, który jest zarówno trudny, jak i niezwykle aktualny. Za naszą wschodnią granicą toczy się okrutna wojna. Rosja napadła na Ukrainę. Widzimy te nieszczęścia. One się dzieją tuż obok nas, a temat, którego wy dotykaliście, dotyczył heroicznej walki Żydów w getcie warszawskim podczas powstania. Walki, która wydawała się niemożliwa, by była walką zwycięską, ale jednak walka, która została podjęta. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski mówił, że temat tegorocznej sesji jest jednym z najtrudniejszych w historii XX wieku, bo traktuje o historii oporu Żydów polskich wobec niemieckiej eksterminacji prowadzonej w okupowanej Polsce. Podkreślał, że powstańcom w getcie warszawskim nie chodziło o zwycięstwo, ale przede wszystkim o godność. Słowo godność w języku hebrajskim hadar było jednym z naczelnych haseł, które przyświecały tym młodym bojowcom porywającym za broń wiosną roku 43. Godność, walka o honor i głośne nie niemieckiemu ludobójstwu, które popełniano na narodzie żydowskim. Aby zasiąść w Sejmie Dzieci i Młodzieży, trzeba było wykonać projekt dotyczący tematu tegorocznej sesji. Uczniowie projektowali strony internetowe, nagrywali audycje radiowe, kręcili filmy. Jakub Popowski ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Płocku. Ja wraz z moją koleżanką robiłem słuchowisko radiowe o Jerzym Rawickim. Był on Żydem pochodzącym z Płocka. Walczył również w powstaniu w getcie warszawskim. Piotr Grzegorek, również SP11 Płock. Ja właśnie z kolegą robiłem grę terenową. Poruszyliśmy też ważne dla Płocka postacie Żydów, którzy brali udział zarówno w powstaniu w getcie warszawskim, jak mieszkali również też w Płocku. Organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży od 1994 roku jest Kancelaria Sejmu. Obecnie do grona współorganizatorów należą Ministerstwo Edukacji, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. A jako ciekawostka dodam, że takim młodzieżowym posłem był nasz redakcyjny kolega, ale kiedy to było? No kiedy? Pawełek od tamtego czasu już troszkę urosł. Co tam w Paryżu na korcie? Pierwszy gem dla Igi Świątek za 16:16. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś? Ciebie dba. Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z Południowej audycji zapraszamy do Trójki i oczywiście czekamy na... Oj, dobra, ja teraz mówię, ale może się jakoś przebije. 2 2 7 3 Państwa sygnały w sprawach między innymi dzisiejszego Dnia Dziecka. Słuchamy. Czy już ktoś życzył prowadzącym wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka? Niech to będzie taki wesoły, radosne życzenia na te piękne dni i tak dalej. Przed chwileczką wyszedłem z piaskownicy i bawiłem się grabkami i tego. Chłopaczek mi tam łopatką w głowę, bo mu zabierałem jego wiaderko. Dziękuję i proszę życzyć tam wszystkiego najlepszego. Miłej audycji. Bardzo dziękujemy. Oczywiście zachęcamy Państwa pozostałych do tego, by telefonować, być może składać życzenia, ale także zastanowić się, czego dzieciaki mogą nas nauczyć, nie tylko w Dniu Dziecka. 2 2 7 3 numer telefonu do Państwa dyspozycji, także mailowo zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl i smsowo 71335. I just can't wait till you ride me your comment. pojedynku w Paryżu na French Open, w pojedynku Świątek Liu, 2-0 dla Polki. No i zdaje się, że trzeci gem w pierwszym secie też będzie dla Polki. Mocno trzymamy kciuki, tak jak przed chwilą Katrina i przyjaciele w pełnym słońcu, tak panie, walczą o ten najważniejszy laur French Open. No i stało się 3-0 w gemach w pierwszym secie dla Igi Świątek. Za 9 minut 16. Zapraszamy do Trójki. Zgodnie z zapowiedzią stało się od dziś białoruska granica z Polską zamknięta dla ciężarówek z Białorusi i Rosji. To kolejne ograniczenie, jakie nasz rząd wprowadził. Jak to wpłynie na firmy transportowe i czy przewoźnicy z Rosji i Białorusi zostaną skutecznie zatrzymani i będą musieli zrezygnować z tranzytu przez Polskę? O tym nasz reporter Kuba Witkowski. Ograniczeń już było sporo, teraz będą kolejne. Polska stanowczo odpowiada na politykę Białorusi i w zasadzie zamyka granice dla transportu ciężarowego. Do Polski nie wjadą samochody z rosyjskimi i białoruskimi tablicami. Przejście po Brodownikach jest zupełnie wyłączone. Mówi Kamil Kłysiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Kuźnica nie działa jeszcze od 2021 roku poza linią kolejową. To jest od kryzysu migracyjnego. Kozłowicze, Kukuryki dla przewoźników białoruskich już były zamknięte od lutego i rosyjskich, jak zakładam. A teraz mamy pełne już ograniczenie na całej granicy dla tych przewoźników. No cóż, jeżeli tamci operatorzy będą chcieli coś przewieźć, będą musieli się dogadać z polskimi przewoźnikami, czyli ponieść większe koszty, albo znaleźć sobie innych przewoźników z obszaru poradzieckiego, a to też prawdopodobnie zwiększy koszty, więc jest to uderzenie. Przewoźnicy z Rosji i Białorusi prawdopodobnie będą szukali wyjścia z tej sytuacji i zwrócą się w stronę granic na północy. Powiedzmy sobie szczerze, że wjazd do Polski nadal będzie możliwy, chociażby przez Litwę, chociażby przez Łotwę, przez Estonię, a później granicą polsko-litewską. Mówi Maciej Wroński, szef organizacji Transport i Logistyka Polska. Natomiast oznacza to dodatkowe, czasami nawet kilkaset kilometrów, a te kilkaset kilometrów to po pierwsze jest czas, po drugie to jest konkretny koszt w postaci zużytego paliwa. Pytanie, co z naszymi firmami transportowo-logistycznymi? Tych specjalizujących się w przewozach na wschód jest relatywnie mało. Tak czy siak będzie im trudno przestawić się na przewóz w innych kierunkach. Co innego firmy spedycyjne. Te już mają rozwiązanie. Tak jak widzę, bo dosłownie już od kilku dni, a dzisiaj no to jest apogeum, no to widzimy rzeczywiście bardzo duże zainteresowanie klientów rozwiązaniami kolejowymi. Mówi Bartosz Miszkiewicz, szef firmy Symlok. Ta kolej, która może realizować przewozy na przykład Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan, będzie wykorzystywana w znacznie większym zakresie. Jednakże musimy pamiętać o tym, że przepustowość kolei jest bardzo ograniczona. Mówimy o 12 parach pociągów na dobę, które mogą przekraczać most na Bugu. W związku z czym nie możemy realizować na pewno wszystkich przewozów, które były realizowane wcześniej. Do tej pory wraz ze stopniowym zamykaniem granicy Białorusini niejako w odwecie też ograniczali działalność firm transportowych z Polski. Wprowadzili m.in. wymóg rozładunku tuż po przekroczeniu granicy, ale przewoźnicy, zarówno polscy, jak i białoruscy, znaleźli rozwiązanie. Trik polegający na tym, że zamiast rozładunku towaru w tym centrum logistycznym po prostu przepina się naczepę. Zyskujemy w tym momencie zmniejszenie kosztów. To jest tak zwany tracking. Obecne sankcje mają ukrócić ten proceder. Można się jednak spodziewać, że i teraz transportowcy będą szukać rozwiązania. Czy znajdą? Czas pokaże. Jedno jest pewne. Łatwo to już było. I dodajmy, że nowe przepisy są odpowiedzią na postulaty uszczelnienia ograniczeń nałożonych na rosyjskich i białoruskich przewoźników, którzy wykorzystywali przyczepy, naczepy zarejestrowane na terytorium Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej do omijania nałożonych na nich sankcji. Yeah.